اسلام ستا خدمت میں نظر پوزان منلے دا پر گزار قبل ومتن میں سندان منلے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منلے دستا تا فحر اگدا موجونا غزاوی هر سفی سنگونا گرن دل زواک دے ہر یو پوہان منا لے گرن دل زواک دے ہر یو پوہان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے دفل گزار قبل ون تن میں سندان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے ظالم دل مرئی خاتیز لیدیز کے سرگم دیلور پولور پوغت داریز کے نکمر فاسون دے ہر یو انسان منا لے نکمر فاسون دے ہر یو انسان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے دفل گزار قبل ومتن میں سندان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے طولا نستا دندا او اکمانی واری پودی محال کستا سرند والی واری یارل شان دے ہر مسلمان منا لے یارل شان دے ہر مسلمان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے دفل گزار قبل ومتن میں سندان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے سابی قانون سرانی درتا ساوابی دولالت رنزورتا دارو ویریادی کنلا رستا بنسٹ میں حدیث قرآن منا لے کنلا رستا بنسٹ میں حدیث قرآن منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے دفل گزار قبل ومتن میں سندان منا لے دفل گزار قبل ومتن میں سندان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے سرمل مدوارا لیتا لو گئی چا لوڑتی تو ہر چا باندی تو لئی چا دا قدر ورن میں سہر یو زوان منا لے دا قدر ورن میں سہر یو زوان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے دفل گزار قبل ومتن میں سندان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے تغر بن غاڑی کی سکواہی گی ناولی ہاتھی بینا بودی گی تغر بن غاڑی کی سکواہی گی ناولی ہاتھی بینا کامی گی کر غیرن راجی رسوا جہان منا لے کر غیرن راجی رسوا جہان منا لے تحریک ستا خدمت میں نظر پوزان منا لے دفل گزار قبل ومتن میں سندان منا لے تحریک تا خدمت می نظر پوزان مناله دا طالبانو تحریک نامایا دیگیستا پوچا چکیا باندی اڑانگی خفاری گیستا پوچا چکیا باندی اڑانگی خفاری گیستا حمدی هر وقت مینا تاسفین نشان منا لے تحریک تا خدمت می نظر پوزان منا لے دفر گوزا قبلهم سن می سندان.